Çok küçükken okulu ciddiye almamız söylendi. Aldık. Öğretmene saygı duyduk. Bilgiye inandık. Dersi derste öğrendik. Ödevleri günü gününe yaptık. Ufak tefek kopya çektiysek de bir sınavın sorularını çalıp kader arkadaşlarımızın önüne geçmeye vicdanımız katiyen müsaade etmedi. Zaten bu sorular nereden, nasıl çalınır bilmeyiz. Çocukken bakkaldan yürüttüğümüz sakızdan öte hiçbir şey çalmayı bilmeyiz. Kimimiz enstrüman çalar bak. Hak çalanı, bunu örtbas edeni, çalıntının üzerine basıp yükseleni anlamayız. Bazı yıllar soruları TÜBİTAK hazırlayacak diye söylenti çıkar, biz o lafı ciddiye alır, daha fazla çalışırız. Birbirimize ders çalıştırırdık. Aynı sınıftakilere, alt sınıftakilere, karşı komşunun çocuğuna. Bildiğimizi paylaşmak hoşumuza gittiği için. Karşı tarafın ihtiyacı olduğu için. Başka türlüsüne aklımız ermediği için. İnce bir gurur da duyardık bu ders çalıştırma seanslarında. Karşılığında bir menfaat beklemeden, çulsuz üniversite öğrenciliği günlerinde geçim kapısı bir meslek olarak kurguladığımız profesyonel özel dersleri saymazsak. Ben sana ders çalıştırayım, manen borçlandırayım, sınavlarda başarı elde ettireyim karşılığında da benim grubuma dahil ol gibi bir tasarı aklımızın ucuna gelmezdi. Meslek sahibi olmamız icap etti. Hayatta kalmanın başka yolunu bilmeyiz. Başvuruyla, sınavla, mülakatla açmaya çalışırız kapıları. Emeğin gücünden başka güç tanımayız. Çok şanslıysak tanıdık birisi aracılığıyla özgeçmişimizi elden iletiriz. Kadrolaşmaya, insan kayırmaya aklımız ermez. İşimize saygı duyarız, hak etmeye inanırız. Olur da aynı iş yerinde tanıdık birisini görürsek ancak seviniriz. Neysek oyuzdur. Gizlemeyi de, gizlenmeyi de bilmeyiz. Biraz havalı pozlar keseriz kimileyin, o da en çok kendimize. Bir milim iyi hissedelim isteriz. Yalan söylemeyiz, katlanırız, erteleriz, idare ederiz ama doğru konuşmanın hazzını hiçbir şeye değişmeyiz. Bir gün öyle söylediysek, bir gün böyle söylemeyiz. Her gün işe giderken yeni bir gömlek giyeriz ama karakter gömleğini değiştirmeyi yılanlık sayarız. Özrü, öz eleştiriyi, sorumluluk almayı biliriz. Satış pazarlamayı ancak meslek gereği kullanır, kişiliğimizi satmayız. Çocukken oyuncak, gençken özgürlük, büyüdüğümüzde biraz zam, biraz da tatil isteriz. Ne istersek vermezler ama. Hak etmediğimizi zaten almayız, talep de etmeyiz. Gizli pazarlıklara girmeyiz. Arada müdüre çıkıp biriken kredi kartı borçları için istediğimiz avansları saymazsak. Kavga bilmeyiz. Küfür dağarcığımız bile sınırlıdır. İnceden laf sokarız, o da adabınca. Utanmadan, utandırmadan. İyi örnek olmayı erdem sayarız. Trafikte, market kasasında, banka kuyruğunda sıramızı bir başkasına verip iyi hisseden çocuklarız. Tehdit edemeyiz. Şikayet yazısı yazarız ancak. Sertlikten korkar, travma yaşarız. Sen de süt çocuğu, ben diyeyim kent çocuğuyuz. Kuralın, kaidenin, medeniyetin iyi bir şey olduğuna inanırız. Kendimiz gibi düşünmeyeni hakir görmeye utanırız. Onun adına üzülürüz en fazla. Bizce yanlış bir yolda diye. Kendimizi kullandırmayız. Eziliriz ama üzerimize bastırmayız. Kullanışlı da, aptal da olmak istemeyiz. Aptallara acırız. Sebep-sonuç ilişkisini gözetiriz. Trafikte bile şerit değiştirirken iki kere düşünürüz. Sıfatlara değil, kişilere güveniriz. İnsan sarrafı olmayı değil, empati kurabilmeyi hedefleriz. Gürültüye değil, diyaloğa inanırız. Uzlaşamasak da karşı tarafı saatlerce dinlediğimiz toplantılara girer, çıkarız. Söz kesmeyiz. Öfkeyi içeri akıtırız. Düğmelere basarız, bilgisayarın, telefonun tuşlarına. Derdimizi ancak öyle anlatırız. Tabanca tetiğinin, sustalı mekanizmasının, tankın, jetin, tomanın ateşleme düğmesinin neye benzediğini bilmeyiz. Bilgisayarın enter tuşu kadar kolay basılmadığını ümit ederiz ancak. Büyük ideallerden vazgeçirilmişizdir. Küçük hayalleri olan, kendi halinde insanlarız. Çalışmak doğru geldiği için çalışırız. Sürekli yarını düşünür, erken saate alarm kurar, kaygılı biçimde uykuya dalarız.